Estàs a la factoria dels 80, The 80's Factory, amb Rafael Corbí. La música que ens arriba també amb aquesta segona part del nostre programa de la Factoria dels 80 en Green Olives, i aquest Live Into the Night, Live Into the Night, vivint dintre de la nit sempre en la música, i és que d'aquesta manera es vivia amb el seu temps. Jo no canso que ja hem escoltat alguna vegada amb la Factoria dels 80, però avui volem tornar a recuperar el clàssic Belfast, a càrrec de Bonnie M. Després, Donna Summer i Barbra Streisand ens conduiran aquell duet tan fantàstic que es deia No More Tears, Enough is Enough, n'hi ha prou ja, no volem més llàgrimes, un dels grans èxits del 1980. Belfast. Belfast. Belfast. Got to have a belief in. Deceiving. Oh, it's a world that's deceiving. It's a world that's deceiving all the people. And we walk away. Van passant per al nostre programa les millors bandes de la música dels 80 i dels anys que l'envolten. Barbra Streisand, Donna Summer, No More Tears, Enough is Enough. I aquest darrer tema que escoltàvem, de Crowded House, des del 1987, un dels grans èxits d'aquell any, va ser la cançó Something So Strong. Què tal si ens perdem una mica en la música de dos grans genis? James Brown, en primer terme, la cançó que ens portarà es diu Out of Sight, i després en Paul Simon, de Simon i Garfunkel, però en solitari, amb una de les cançons de la seva àmplia i meravellosa discografia, The Cool, Cold River. You've got your highest sneakers on, slipping new. Sneakers on, and you're slipping new. You're more than all right. You know you're out of sight. You got a shapely figure, mama, that's keeping you uptight. You got a shapely figure, mama, to keep me uptight. You're too much. Know you're out of sight. Hey, the way you do the thing you do, the way you kiss me too, the way you do the thing you do, the way you kiss me too. My heart delight, that's what you are. You know you're out of sight. The cool river. German handshake. Yes, boss, the crusher of language. Yes, boss, Mr. Stillwater, the face at the edge of the bank with the cool river. As soon as we started to move. De la música, ens hem aturat una mica en la música dels 80, més amb balada, amb Paul Simon, The Cold, Cold River, i ara mateix hem escoltat aquesta cançó de Shannon, d'aquesta intèrpret que ens aportava el seu gran èxit Let the Music Play, un dels grans èxits i venedor de milions de còpies del 1983 a càrrec de Shannon. Let the Music Play, ella era Brenda Shannon Green, cantant nascuda el 1958 a Washington, D.C., als Estats Units, i que al llarg dels anys ens ha portat la seva barreja de pop-rock, post-disco i també Electric House darrerament. Hem escoltat aquest tema per als quals em va ser nomenada per un Grammy, per molts altres premis, i que va vendre 8 milions de còpies en aquell moment arreu del món. Sentirem el I'm So Excited. És una de les grans cançons de la història de la música. Ens la porten The Pointer Sisters. Tema, un dels clàssics, de ben segur que moltíssima gent que escolta aquest programa l'ha conegut, In the Army Now, a càrrec dels Status Quo. Bananarama, Robert De Niro's Waiting. Està esperant en Robert De Niro, una de les cançons que podien trobar no fa pas gaire en un recopilatori que ens publicava l'any 2005 i que es deia Really Saying Something, the best of Bananarama, però que a nosaltres ens recorda una època fantàstica en el món de la música. Estem arribant al final de l'espai de la factoria dels 80, The 80's Factory, amb aquests sons, com per exemple serà el que també ens portarà MC Hammer i la seva cançó anomenada Pray, versió radiofònica, i una cançó fantàstica de George Benson, aquell clàssic Give Me the Night, un dels grans èxits del 1980. Thank you. Nit, jo espero haver-vos-les donada, que hàgiu passat una nit meravellosa al nostre costat i que ens hàgiu volgut acompanyar al llarg d'aquestes dues hores de la Factoria dels 80. 1943 va veure néixer un mes de març a George Benson a Pittsburgh, a Pennsylvania, als Estats Units, aquest magnífic intèrpret de jazz, de funk, de rhythm and blues, de pop i que ho va envoltar tot amb el món també de la música ballable. Amb aquest gran clàssic acabem el nostre programa el dia d'avui, el Born in the USA, la música de Bruce Springsteen, des del 1985. Adéu-siau, fins la propera. till you smash.